برگ سبز، برنامه شماره 259. این برنامه با همکاری جمال وفایی، رضا ورزنده و حسن ناهید در بیات ترک تنظیم گردیده. اشعار متن برنامه از هاشمی دهلوی، همای شیرازی، عبرت نائینی. غزل آواز از پژمان بختیاری. گوینده روشنک. نیست در این پرده به جز عشق کس، اول و آخر همه عشق است و بس. عشق مجازی به حقیقت قوی است، جذبه صورت کشش معنوی است. جذبه صورت کشش معنوی است. به دامان تو ما دست تولا زده ایم، به تولای تو بر هر دو جهان پا زده ایم. تا نهادیم به کوی تو سنم روی نیاز، پشت پا بر حرم و دیر و کلیسا زده ایم. کیست آن پرده نشین کین همه افسانه از اوست؟ خیش از او، دوست از او، دشمن و بیگانه از اوست. صبر بر درد نه از همت مردانه ماست، صبر بر درد نه از همت مردانه ماست. درد از او، صبر از او، همت مردانه از اوست. Oh. نفس در سینه می لرزد، نفس در سینه می لرزد، ز دست دل تپیدن ها نگه در دیده میرم سر ز شور و شوق دیدن ها. شب وصلت تو دارم، آرزوها بحر دیدارم، هزاران دیده می بحر دیدن ها. Oh. منتی یارم نسیم یار محروم آیم که می لرزد دلم زندیشه منت کشیدن ها حسرت چشم سیاهی می کشم یا یا آتشم بر خرمن هستی مزن که از دل پر سوز آهی می کشم Yo Yo Yo گر پناهی بایدم بردن به خواهد دست توی بی پناهی می کشم گر پناهی بردن به خواب دستوی بی پناهی می کشد این بود برگ سبز برنامه شماره 259. موسیقی